After Party. From a Balcony, czyli widok z balkonu. To Michelle i Zorin prosto ze Sztokholmu, fragment albumu Echoic Memoir. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś w ramach mojego wkładu w walkę z upałami muzyka ambient tylko i wyłącznie z północy, przede wszystkim ze Szwecji i Kanady. Michelle Isorin pochodzi ze Sztokholmu, występuje po prostu jako Isorin. Kolejny utwór jego autorstwa pochodzi ze składanki Scandinavian Swords 3, wydanej przez wytwórnię, dla której nagrywa, Northern Electronics, utwór Ambivalence. Thank you.

Michel Isorin. Fragment albumu Speechless Madison i utwór, który trwał dokładnie 5 minut i taki też nosi tytuł. Czy też nie nosi tytułu w ogóle. To album wypełniony muzyką ambient, w którą wplecione są nagrania terenowe, szczątkowe rytmy. To nie tylko kompozycje oparte o kilka modulowanych dźwięków. To wielowarstwowy ambient wprost ze Skandynawii. Kolejny fragment albumu Speechless Madison, tym razem utwór trwający 5 minut i 18 sekund. 5:18. Thank you. Composite City to ponownie Isorin z albumu Echoic Memoir, rok 2016. Z północy Europy przenosimy się na jej zachodnie granice. Jesteśmy w Hiszpanii, przez chwilę będziemy w nieco cieplejszych rejonach. Wytwórnia Faint, której szefem jest Augustin Mena, znany jako Warmth oraz od całkiem niedawna jako Slavbart. To produkcji wydanych pod tym szyldem posłuchamy w tej chwili. Album Stratus, wydany w tym roku, rozpoczynamy od utworu Spheres.